Ja, welkom bij OVT deel 2, met straks tegen 11:30 in het spoor terug deel 2 van het verhaal van de Bourgondiërs, waarin dit keer Philips de Goede centraal staat. Maar nu eerst een verhaal over slavenhandel. Ik hoor nu net in mijn koptelefoon dat er moeite is verbinding te krijgen met degene met wie we zouden praten over slavenhandel. Dus gaan we eerst hier in de studio praten met Simone van der Vlucht. En daar komt de slavenhandel misschien ook wel mee aan de orde. Ja, zeker. Want we gaan het hebben over de Amsterdamse regentfamilie Bikker. Ja. Machtig en belangrijk in de 16e en 17e eeuw. Deze week verscheen het boek Wij zijn de Bikkers. Familiegeschiedenis, maar ook een beeld van Amsterdam en Den Haag in die tijd. Goedemorgen, Simone. Goedemorgen. Ja, die Bikkers en slavenhandel... Ja, daar hielden ze zich wel mee bezig in die 17e eeuw. Dat was natuurlijk een hele lucratieve handel. En de Bikkers die zaten in de VOC, of eigenlijk in de West-Indische Compagnie. Ja. En die hield zich daar volop mee bezig. Ja, daar zaten heel veel van die regentenfamilies in. Ik denk dat heel veel van de luisteraars, misschien zonder dat ze het weten, ook wel eens zo'n Bikker gezien hebben. Want het Rijksmuseum zo hangt er vol mee. Hè? Ja, klopt. Ja. Nou ja, vol. Maar er zijn er twee schilderijen die inderdaad heel bekend zijn. Die ene met die hele dikke, hè? Ja, die dikke jongen. Ja. En het schilderij van zijn vader hangt ernaast. De dikke Bikker, ja. En die vader zag er wat fatsoenlijker uit. Ja. Nou, die zag er vooral heel erg streng en ouderwetse kleding. En dan zit zijn zoon daar in zo'n zalmroze pak. Is die dikke Bikker, is dat de jongen ook met die... Met het roodachtige, hele dikke kop. Dikke kop, maar ik meen ook dat in een modetentoonstelling onlangs, een jaar geleden of zo, het Rijksmuseum ook de onderbroek van Bikker, van de dikke Bikker, tentoon heeft gesteld. Kan dat? Oh, nou dat heb ik even gemist dan. Ja, okay. Ja, en dat was een enorme... Die had ik natuurlijk wel even willen zien. Enorm was die zeker in het boek gekomen. Enorm zeker, veel stof. Ja. Maar vertel even heel kort, of niet heel kort wat je wilt, de beroemde 17e eeuwse Gouden Eeuw familie. Schets het even. Nou, de Bikkers waren inderdaad een hele machtige, invloedrijke, rijke regentenfamilie die hun oorsprong vonden qua kapitaal in de 16e eeuw. Daar hebben ze hun rijkdom vergaard. Het waren kooplieden, brouwers. En aan het eind van de 16e eeuw heeft Gerrit Bikker samen met een aantal andere regenten de Compagnie van Verre, wat de VOC zou worden, opgericht. Daar ook aandelen in gekocht. Zijn eigen brouwerij verkocht. En vol voor die VOC gegaan. Mm-hmm. Ja, en dat was natuurlijk een hele goede beslissing van hem. Ja. Want daarmee hebben ze hun kapitaal vergaard. Ja, ze hadden ook nog een compagnie die ik niet kende, van Guinea. Ja, die heeft hij samen met zijn broer Laurens opgericht. En daarna hebben ze de Compagnie van Verre. En uiteindelijk, want iedereen ging compagnietjes opstarten, hebben ze besloten om dan maar landelijk samen te werken met allemaal verschillende steden, Middelburg, Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, en de VOC op te richten. En hoe komt Simone van der Vlucht op het idee om een geschiedenisboek te gaan schrijven over zo'n regentenfamilie? Want jij bent bekend als schrijver van detectives, romans. Ja. En dacht je, ik vind geschiedenis ook zo leuk, nu ga ik maar gewoon een geschiedenisboek schrijven. Nou, het is eigenlijk helemaal andersom. Ja. Vertel. Ja, je hebt historische jeugdboeken geschreven. Ja, ik ben met geschiedenis begonnen. Ja, klopt. En ik heb jarenlang inderdaad historische jeugdromans geschreven. En toen wilde ik het heel graag gaan doen voor volwassenen. Maar van uitgevers kreeg ik te horen dat er geen markt was voor historische romans. En daar dacht ik toch een beetje anders over. Maar ja, kon ze niet dwingen. Ja. En toen had ik het idee voor een thriller. En dat werd wel uitgegeven. En ja, dat werd eigenlijk mijn grote doorbraak naar het grotere publiek. En toen dacht ik, als ik nou eerst een paar thrillers schrijf, dan mag ik doen wat ik wil. Dan kom ik daarna wel weer met die historische roman op te poppen. Ja. En ja, zo is het gegaan. Ja, maar dit is toch niet echt een roman? Nee, dit is mijn eerste non-fictietitel. En ik heb dat geschreven omdat ik de afgelopen 25 jaar dat ik me met geschiedenis bezighoud, de familie Bikker heel vaak tegenkwam in mijn research. En elke keer dacht ik van, nou, zou ik daar eens een roman over schrijven? Maar dat zag ik toch niet echt helemaal. Ja, want ze hadden ook weer huwelijkse verbindingen met allerlei andere bekende families. Ja, precies. Ook met de Sixen, waar Geert Mak een keer een boek over geschreven heeft. En, vooral ook met Jan Pieterszoon Koen ook. Want in mijn laatste historische roman, Het Schaduwspel, dat gaat over Jan Pieterszoon Koen en zijn vrouw Eva Ment, komen de Bikkers ook prominent naar voren, want Andries Bikker die heeft Jan Pieterszoon Koen en Eva notabene getrouwd. Dus ze kruiste opnieuw mijn pad. En ik had toen een vrij lang nawoord geschreven voor het Schaduwspel, waarin ik alle historische personages die dan in het boek voorkomen wat extra belicht. Mm-hmm. En ik hield maar niet op over die Bikkers. Ik weet eigenlijk nu best wel veel van die familie. En omdat ik dat nawoord schrijven zo ontzettend leuk vond, dacht ik, waarom ga ik nu gewoon door? Waarom maak niet één heel groot nawoord? En dat is Wij zijn de Bickers geworden. Het handgelopen nawoord. Ja. Hey, en, ja. die Bickers-familie, dat is dan een beroemde regentenfamilie. En is dan, hoe moeten we ons dat voorstellen? Is met name dan de 17e eeuw ook echt hun gouden eeuw? Zijn ze dan op het toppunt van hun roem en macht? En hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat was de eerste helft van de 17e eeuw, waarin ze echt een heel belangrijk stempel hebben gedrukt op de stad Amsterdam, waar ze voortdurend elkaar afwisten als burgemeester. Maar ook op het gewest Holland, wat dan ook Zuid-Holland behelste. En daardoor over de hele republiek. Ja. En de Bickers die waren zo invloedrijk dat ze zelfs niet bang waren voor de prins van Oranje. Ze hadden tegengestelde belangen. En ze gingen de strijd met de prins van Oranje aan. En ja, dat werd bijna een burgeroorlog. Ja, de strijd met de prins van Oranje. Zij wilden van dat stadhouderschap af. Precies, ja. De Bickers wilden gewoon zelf macht. Die wilden gewoon zelf hun stad, hun land regeren. En zonder inmenging van het Huis van Oranje. Die wilden ze eigenlijk afzetten. Het waren echte republikeinen. Absoluut, ja. Absoluut. En is het dan zo? Er is geloof ik ook een soort oorlogje geweest tussen de stad Amsterdam en de stadhouder Willem II, die die stad wil innemen. En hebben daar de Bickers dan een rol gespeeld? Ja, want prins, met geld? Of stonden ze voorop prins Willem te vechten, II die wilde op een gegeven moment de macht van die Bickers breken. En die wilde niet naar hem luisteren. Dus die liet 's nachts zijn leger richting Amsterdam trekken om Amsterdam in te nemen. Maar daarvoor moesten ze langs slot Muiderslot. En dat slot is natuurlijk eigenlijk gewoon de toegangspoort tot Amsterdam. Die moest daar de toegangswegen bewaken. En daar was dus die dikke Bikker, die dikke jongen, Gerard Bikker, zoon van Andries, die was daar drost van het kasteel. Dus dat was zijn taak om die toegangswegen te bewaken. Om de boel tegen te houden. Ja. Ja. Dus die werd gewaarschuwd door een passerende postbode van het leger van de prins komt eraan. Dus die ging spoorslags richting Amsterdam om daar zijn oom en zijn vader te waarschuwen. Ja, hij was, ondanks zijn enorme dikte, kon hij nog wel op een paard klimmen. Nou, misschien ging hij wel in een koets, wie zal het zeggen. Dat vertelt de geschiedenis er niet bij. Maar in ieder geval hadden ze op tijd de poorten gesloten. En kwam het leger van de prins te laat om nog van een overval te kunnen spreken. Ja, dus in eerste instantie werd de aanval succesvol afgeslagen. Ja. Maar uiteindelijk legden ze het toch af, hè? Ja, want toen begon er een belegering. En daar zaten die Amsterdammers helemaal niet op te wachten. En dat was die prins eigenlijk om die Bickers te doen. Dus de vroedschap, de regering heeft eigenlijk die Bickers gewoon gewipt. En gezegd, nou, als jullie nou ontslag nemen, dan is de prins tevreden. En dan ziet hij af van een belegering. Ja. Nou, zo is het gegaan. Ja, en was dat nou ook een omslagpunt in de macht van deze familie? Nee, nog niet. Want niet heel lang daarna overleed prins Willem II aan de pokken. En was er dus geen stadhouder meer. En niemand om het de Bickers lastig te maken. Mm-hmm. Dus de broertjes Bickers kregen hun oude positie in de stadsraad weer terug. En het feest begon weer opnieuw. Oké, dus ze hebben het volgehouden tot het rampjaar of zo, hoe moet ik me voorstellen? Nee, toen waren ze wel al overleden. Ja. Maar, want het werd ook de Bicker League genoemd? Ja, dat toen ook zo genoemd? Wat hield dat in? Ja, dat werd toen al zo genoemd. Dat waren vier broers en die hadden de macht leuk verdeeld met elkaar. En die wisselden elkaar voortdurend af. En daar is ook Bickers Eiland bijvoorbeeld van. Jan Bicker heeft daar Bickers Eiland beroemd gekocht. In Amsterdam. Ja, heeft daar die scheepswerven heeft hij daar aangelegd om die VOC-schepen allemaal te maken. Waarschijnlijk heeft hij daar ook de slavenschepen gebouwd die zijn broer Cornelis weer met de West-Indische Compagnie uitzond. Ja. Zo was het een en ander. Ze waren dus, want Nederland was in die tijd in de wereld machtig. Die Bickers waren in Nederland heel machtig. Als je ze met zakenmensen van nu zou moeten vergelijken, is er een vergelijking te maken? Zoveel macht, zowel politiek als zakelijk in de wereld? Nou, eigenlijk was het natuurlijk best wel een liberale samenleving. Ja. Dat zo'n vorstenhuis niet de totale macht had. Dus je kan inderdaad wel vergelijkingen trekken. Ja, ik denk dat we bij twee dingen in elk geval nog even stil moeten staan. Dat zijn de slaven en de vrouwen. Dus, slaven en de vrouwen. Ja, nou, in elk geval de vrouwelijke Bickers. Ja. Het woord is een paar keer gevallen. Ze waren betrokken bij slavenhandel, et cetera. De schaal waarin nu vaak over dit soort dingen gesproken wordt, en worden mensen of hele historische figuren voor fout verklaard. Die discussie is eindeloos en standbeelden moeten weg. Geldt dat ook voor de Bickers? Zijn ze in jouw ogen, hoe kijk jij daarna? Nou ja, er zijn geen standbeelden voor ze opgericht. Wat was hun betrokkenheid precies? Kijk, er valt niet veel weg te moffelen. Die discussie die gaat natuurlijk ook over Jan Pieterszoon van Koen en zijn standbeeld. Daar is veel discussie over. Ja, maar goed, Witte de Wit, dat moest ook ergens veranderd worden. Een stichting, de naam maar veranderd. Weet je, kijkt ook naar een stukje geschiedenis. Kijk, zo'n standbeeld van Jan Pieterszoon van Koen, dat is gemaakt eind 19e eeuw, in een tijd dat Nederland heel nationalistisch was. Dus dat is eigenlijk ook een stukje geschiedenis. Daar is nu een plaquette opgemaakt wat herinnert aan zijn wandaden. En dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Want de volgende stap is naar het museum alle schilderijen weg gaan halen. Maar nu in het Rijksmuseum onder de dikke bikker. Nou, niet onder de dikke bikker, want die was geen slaafhaler. Maar er hangt, er hangt geen schilderij van Cornelis Bikker. Ja. Goed, dus, kleeft foute inkomsten aan de handen van. Ja, maar dan zou je dus al die dure grachtenpanden ook kunnen gaan afbreken die daarmee gebouwd zijn. En ja, dan is het einde zoek. Lijkt mij dat je daar een punt hebt. Ja. Als je naar. In jouw boek speelden ook vrouwelijke bikkers een belangrijke rol. Hè? Dus wat voor vrouwen waren dat? En lieten die zich een beetje door hun man regeren? Of waren dat zelfstandige dames? Nou, daar weten we natuurlijk op zich niet zo heel erg veel van. Want de geschiedenis heeft vooral de prestaties en de wandaden van de mannen vastgelegd. Ja. Maar het was wel zo dat de Nederlandse vrouw behoorlijk wat zelfstandigheid had. Zeker in vergelijking met het buitenland. En in de 16e en 17e eeuw bestond zoiets als het openbaar koopvrouwschap, zeg maar. Openbare koopvrouw. Wat inhield dat ze zelfstandig handel mocht drijven binnen het familiebedrijf. En als de man daar geen tijd voor had, dat die vrouw dus ook zelfstandig op zakenreizen ging. Nou, dat was in het buitenland volstrekt niet aan de orde. Daar kon je niet eens zonder dienstmeisje of je eigen man naar de markt lopen. Maar in Nederland waren ze daar behoorlijk liberaal. En dat gold ook voor de dames Bikker. Dat is niet bewezen, maar dat is ook niet heel erg onmogelijk. Want we hebben een brief van een Gerrit Bikker uit 1547... waarin hij echt zijn ouders aanschrijft. Hij zit dan in Frankrijk, waar hij zout moet gaan kopen voor het familiebedrijf. Mm-hmm. En hij richt zich in zijn schrijven niet tot zijn vader, maar hij richt zich tot zijn vader en moeder. Die dus allebei waarschijnlijk aan hoofd van dat familiebedrijf stonden. Ja. Dus door dat soort kleine aanwijzingen kun je wel concluderen dat vrouwen. Ja, maar jij besteedt best veel aandacht in het boek aan vrouwen. Hè? Je zegt in het begin ook van, hè, ik begin bij Pieter Gerrits Bikker en ik eindig bij Wendela. Ja. Wendela, laten we daar één even wat nader toelichten. Wie was dat, Wendela? Nou, Wendela Bikker, dat was dan de dochter van die strenge Andries, dus nichtje van de dikke Bikker. En Wendela was getrouwd met Johan de Wit. En Wendela is Dat is een goede partij dus. Ja, zeker. Dan ben je iemand. Precies. Ja. En Wendela is eigenlijk voor de geschiedschrijving niet ontzettend interessant. Want ze was gewoon huisvrouw en ondersteunde Johan de Wit. Maar wij weten heel veel van haar. Haar correspondentie met Johan de Wit is bewaard gebleven. Tenminste, een flink deel. En haar correspondentie met haar zusters. Waardoor je een heel goed beeld krijgt van het leven van een huisvrouw midden 17e eeuw. En dat is heel erg interessant. Want in het Stadsarchief in Amsterdam ligt ook haar aantekenboek, haar kasboek, waarin ze al haar huishoudelijke uitgaven noteerde. Mm-hmm. Met de prijzen erbij. Dat geeft een ontzettend leuk inkijkje in het leven van zo'n vrouw in de 17e eeuw. En door haar brieven. En leert dat ook iets over de geëmancipeerdheid van die vrouwen? Of nou, wat niet ze konden bij, en niet konden? Ja. Niet zozeer bij Wendela. Maar ik neem toch aan dat ze behoorlijke vrijheid had. Want Johan zat alleen maar op zee. Ja, maar wat kom je dan zo al tegen? Deed ze zelf de boodschappen? Wat maakt het zo? Wat zie je wat je eigenlijk nooit had verwacht? Is er iets wat je denkt, dat valt me ongelooflijk op, had ik nooit verwacht? Als je die correspondentie bekijkt en die dagboeken. Nee, dat eigenlijk niet. Het is meer echt het dagelijks leven wat zich openbaart. Ik zat bijvoorbeeld in dat aantekenboek te bladeren en ik wist, in 1655 krijgt ze haar eerste kind. Dus ik blader even door naar die maand en kijken wat ze gekocht heeft in die tijd. Ja, en dan zie je haar kraamlijstje staan. En dat is natuurlijk heel erg aardig om te zien wat de gemiddelde zwangere vrouw dan ging aanschaffen. Ja, de gemiddelde zwangere vrouw van enige welstand waarschijnlijk. Ja, dat. Zijn er nog bikkertjes onder ons? Net als de familie Six die is er nog, bikkers zijn hier nog? Ja, maar niet in een rechte lijn van de bikkers die ik beschrijf. Mm-hmm. Ik heb ergens in de 16e eeuw een afslag genomen door met die broer Gerrit Bikker die aandelen kocht in de VOC. Daar ben ik mee verder gaan. Zijn broer Jacob Bikker, daar zijn nog nazaten van. Maar dat zijn dus wegen. Ja, maar je hebt, dus niet, met, je hebt niet ook nog directe nazaten geïnterviewd of ter, je bent nee, in huizen heb, geweest. Nee, ik heb wel aan het archief gevraagd wie dat zijn, maar die takken zijn uitgestorven. Ja. Dus, geen bikkers, we, nee, geen bikkers waar nog Rembrandtjes aan de muur hangen en dat soort dingen. Nee. Goed. Simone van der Vlucht, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet Wij zijn de Bikkers en het is uitgegeven bij Prometheus. Bij Prometheus. Goed. Wij gaan nu contact zoeken. Kijken of het wel gaat lukken met de winnaar van de Geschiedenis Online Prijs. Dat is het Zeeuws Archief. En die heeft die online prijs gewonnen met een expositie Handelaar in Slaven. Waarin de reis van één slavenschip, de Eenigheid, centraal staat. En als het goed is, hebben wij nu de directeur van dat archief, Hannico Blokland, aan de lijn. Goedemorgen. Ja. We hebben toch nog niemand aan de lijn. Hallo. Dus geen Hannico Blokland. Nee. We krijgen nu in de koptelefoon te horen dat ze er moet zijn. Maar wij horen haar niet. En het is natuurlijk heel treurig voor het Zeeuws Archief, wat die prachtige online prijs heeft gewonnen. Met een expositie over handelaar in slaven, waar alles te zien is over hoe slaven werden verhandeld. Hoe slaven werden verhandeld, hoe nauwgezet bonnetjes werden bewaard, waar je alles kon zien, hoeveel je voor een slaaf betaalde, wat ze kostten, hoe ze doorverkocht werden, hoe het leven aan boord was, kun je allemaal zien. Dus wie dat allemaal wil zien, moet gewoon afreizen naar Zeeland en naar dat Zeeuws Archief. Het is online, hè? Je hoeft er helemaal het is online, naartoe. Nog beter. Dus gewoon online. Je kan de website van het Zeeuws Archief. Maar juist. Of is er nu wel verbinding in? Ja, we gaan er gewoon over ophouden. Het is een online prijs, het is prachtig te zien online. Bezoek dat vooral. We gaan gewoon nog even door, als jij dat ons enigszins mee akkoord bent. Maar Simone, even toch even doorpraten over met de bikkers. Ik zit hier toch. We gaan gewoon nog even door met de bikkers. En je had ook gezegd, ik wil graag veel tijd. Nou, die krijg je. Ja, nou, God is je genadig. Precies. Nou, want we waren gebleven bij die vrouw. Hè? Je noemde dat voorbeeld van dat huishoudboekje waarin je zo aardig kon zien hoe zo'n vrouwenleven was. Maar dat is denk ik dan toch wel echt, dat zijn de vrouwen met geld, hè? Ja, natuurlijk. We praten over de vrouwen met geld. Dat was een familie met geld. Maar er is ook nog een heel erg leuk verhaal over Alida Bikker. Een nicht van Andries Bikker. Nou, dochter van Cornelis, die slavenhaler. Nou, juist, die kreeg het mooi voor ze kiezen met zijn dochter. Want die begon een geheime affaire met een huwelijkspartner die hij helemaal niet zag zitten. Een advocaat, dus toch eigenlijk best wel goed. Maar Cornelis had iets anders voor zijn dochter bedacht. Dus Alida mocht die man niet meer zien. En die begon een geheime relatie met hem. Nou, en dan echt zoals je het in zo'n roman zou hebben, met een dienstmeisje dat briefjes doorbracht en geheime ontmoetingen. En uiteindelijk kregen die ouders toch een beetje argwaan, want Alida had op haar kast, in haar kamer, een zekere kast met een S en een kast met een C. En die zat altijd op slot. Dus die hebben ze toen open laten breken en dat lag helemaal vol met liefdesbrieven. Nou ja, toen Alida thuis kwam, kreeg ze natuurlijk verlangs. En toen dreigde haar vader haar te onterven als ze die relatie voortzette. En toen heeft Alida toch maar eieren voor haar geld gekozen. Nou, voor dat verhaal vond ik wat kleine aanwijzingen op internet. Hoe kom je daarachter? Nou, er was een kleine opmerking van Bontemantel, een geschiedschrijver uit die tijd, die daarnaar verwees. Maar verder kon ik daar helemaal niets over vinden. Maar toen heb ik die stukken opgevraagd bij het Nationaal Archief. En toen kreeg ik 20 A4'tjes 17e eeuws strafrecht voor me kiezen. Waar ik natuurlijk geen touw aan vast kon knopen. Maar die heb ik allemaal laten vertalen. Ja. En is het je bevallen, dit archiefonderzoek en dit eerste non-fictieboek? Ben je van plan er nog een te gaan schrijven? Ja, dat ben ik wel van plan. Ja? Ik heb de smaak wel te pakken. Ik vind dit een hele leuke aanvulling op wat ik in mijn romans doe. En heb je al een onderwerp? Maar dat is natuurlijk zwaar geheim. Dat is zwaar geheim, oké. Okay. Ja. En betekent dat jeugdboeken en detectives of thrillers? Ik heb ook nog een thriller in mijn hoofd. Jongleer alle ballen. Vrolijk door de lucht. Je houdt allerlei ballen hoog. En, ja, maar die afwisseling maakt het ook juist zo leuk. Ja, en inderdaad, en dan houden we er over op. Maar was het niet een beetje saaier dan gewoon een roman of een thriller schrijven? Nou, je hebt toch net de verhalen gehoord? Het was ontzettend spannend allemaal. Ja. Ik ben nog maar net begonnen met al die spannende verhalen vertellen. Er komt meer. Ja. En je kan er voor op reis, je kan er voor het land door. Want je bent naar al die plekken ook geweest. Ja. Want van die bikkers, er zijn huizen. Niet alleen de schilderijen in het museum, maar ook in het straatbeeld. Kun je ook bezichtigen. Gevelstenen, huizen. Ja. Ook buiten Amsterdam? Of? Den Haag natuurlijk. Ja. Den Haag. Ja. En hebben ze, hadden en ze niet ook even in Alkmaar gewoond? Ja, waar ze jij hebben woont? Zelfs, ze waren gevlucht voor hun geloof. Dus spanning genoeg. Oké, goed. Nou, Simone van der Vlucht, bedankt. Wij gaan nu zo luisteren naar Het Spoor terug. Het Spoor terug. Ja, het is dit jaar 55 jaar geleden dat de Staten-Generaal voor het eerst bijeenkwam. Dat gebeurde op initiatief van Philips de Goede, de Bourgondische hertog die in de loop van zijn leven de zuidelijke en noordelijke Nederlanden onder beheer bracht. In zijn nieuwe boek, De Bourgondiërs, pleit de Vlaamse schrijver Bart van Loo ervoor om het Bourgondische huis de eer te geven die het toekomt, namelijk die van aartsvaders van de Lage Landen. In een tweedelige spoorterugserie gemaakt door Matthijs Deen legt hij uit waarom. Vorige week vertelde Bart het verhaal van Philips de Stoute. Deze week in deel 2 Philips de Goede. Het is 25 oktober 1555. Keizer Karel de Vijfde maakt zijn laatste entree bij de Staten-Generaal van de Lage Landen. Hij komt er om afscheid te nemen. Zijn zoon Philips, die erbij is, moet toezien hoe zijn vader niet alleen steun zoekt bij zijn stok, maar ook bij de schouder van zijn legeraanvoerder en favoriete hoveling, in de Willem van Oranje. Karel laat voorlezen dat hij ermee uitscheidt. Dat de kilte van het noorden slecht is voor zijn botten. En dat zijn zwijgende zoon, die terzijde staat, vanaf nu heer van de Nederlander is. Het is een tafereel dat tot de verbeelding spreekt. De laatste Bourgondier, achterkleinzoon van Philips de Goede, keizer van het rijk waarin de zon nooit ondergaat, en die steun zoekt bij onze vader des vaderlands. Maar wie steunde er eigenlijk op wie? Steunde de oude uitgediende keizer op de man wier dynastie de Lage Landen zou samenbollen tot een kortstondige wereldmacht? Of steunde die prins juist op die oude man, zonder wie die nooit zoiets had kunnen verzinnen als de Lage Landen? De vergadering waarin dit roerend tafereel zich voltrok bestond al bijna een eeuw. Het was bedacht door die grote voorvader van Karel de Vijfde, die heette Philips de Goede, de derde generatie van de Bourgondische hertogen die grootvader op vader op zoon de Lage Landen aan de zee bijeenbrachten onder één bestuur, één munt, één gedachte, één bestemming. Ik reis naar Brugge en neem intrek in de Prinsenhof. De plek waar Philips de Goede, de oervader van de Lage Landen, in 1467 brakend, reutelend en kinds zou sterven. Ik heb een afspraak met Bart van Loo, de Vlaming die in zijn nieuwe boek De Bourgondiërs het verhaal vertelt van de dynastie van hertogen en hertoginnen die de Lage Landen bedacht hebben. Vorige week vertelde hij het verhaal van Philips de Stoute, de grootvader van Philips de Goede, die Bourgondië verwierf van zijn vader, de Franse koning Jan de Goede, en door huwelijken en veldslagen Vlaanderen, Brabant en de belofte van Zeeland en Holland aan zijn dynastie toevoegde. Vandaag het verhaal van de kleinzoon van Philips de Stoute, Philips de Goede. De man die bedacht dat er zoiets bestaat als een eenheid van lage landen bij de zee die samenkomen in de Staten-Generaal. Als we nu even een beetje een stap achteruit zetten en heel de Bourgondische evolutie in de Lage Landen aanschouwen, en dat is voor een schrijver van verhalen natuurlijk een interessante vaststelling, dan zien we dat de vader-zoonverhouding een erg belangrijke rol speelt. We hadden eerst Philips de Stoute die zijn vader redt op het slagveld van Poitiers en daar Bourgondië als geschenk krijgt en zijn naam, zijn roepnaam, de Stoute, verwerft. We zien Philips de Goede die zo'n innige band had met zijn hardvochtige vader, zijn vader die te vroeg sterft, vermoord wordt, die een mislukte kruistocht op zijn geweten heeft. En op een of andere manier leeft dat verlangen om dat goed te maken nog helemaal door in Philips de Goede. En het zou zelfs de rechtstreekse aanleiding vormen voor het ontstaan van die Lage Landen. Wanneer hij geboren wordt, waar zit zijn pa? Die is op weg naar Nicopolis. Voor wat je kunt beschouwen als de laatste kruistocht uit onze geschiedenis. Die een falikante mislukking is. Want dat leger rijdt zich in de totale deconfituur. Zijn vader komt pas een jaar later terug. Dus hij is al anderhalf of twee vooraleer hij zijn pa ziet van ziet. Dus ook Jan zonder vrees ziet zijn troonopvolger wanneer die al kan stappen. En hij komt als een van de weinige overlevenden. Want de sultan die hem verslagen heeft, die heeft echt een bloedbad veroorzaakt. De kruisvaders moesten aanschuiven in ondergoed en werden dan gewoon één voor één onthoofd. Jan zonder vrees, omdat er op zijn hoofd een briefje plakte met ik ben heel veel geld waard. Ja, die ontsnapte de dodendans, een van de weinigen. Hij komt terug, merkwaardig genoeg, toch met een aantal Orientaalse wapens. Zelfs met knechten uit het oosten. En de jonge Philips de Goede, die gaat af en toe als een Orientaals prinsje gekleed door de kastelen van zijn... Het kasteel, want hij heeft er meerdere, want Jan zonder vrees is nooit op één plek. En zo groeit hij op. Ja, exotische opvoeding. Een opvoeding die getekend staat onder een burgeroorlog. Omdat Philips de Stoute slaagde er nog in om de complexe band tussen Bourgondië en Frankrijk om daar een soort van go-between in te spelen. Meer zelfs, hij was de sterkste regent. Met Jan zonder vrees, nadien komt Karel VI echt aan de macht en ontstaat er een burgeroorlog tussen Bourgondië en Frankrijk, het verzwakte Frankrijk, over de macht in Frankrijk, laat ik maar zeggen. Als Bourgondië dat zou hebben gewonnen, en dat zag er echt lange tijd naar uit, dan had Frankrijk vandaag Bourgondië geheten. En de status van rebelstaat zorgt er nog altijd vandaag de dag voor dat de Bourgondische geschiedenis een beetje verwaarloosd wordt in Frankrijk. Want die hadden bijna Frankrijk eronder gekregen. Het is in die context dat hij opgroeit, bloed vergieten. Zijn vader onderweg, zijn vader dan weer volop aan de macht, dan weer in de onderdrukking. En het is een soort van een yo-yo-beweging die eindigt in 1419 in september op de brug van Montereau, waar de Franse kroonprins, dat zitten we dus weer al bij de zoon van Karel VI, Karel VI, die ondertussen ook zo schizofreen en zo gek als een koekoekslok was geworden, diens zoon, dan zitten we weer al een Karel verder, Karel VII, dat die erbij is wanneer voor zijn ogen zijn neef Jan zonder vrees wordt vermoord. En wanneer het nieuws hem ter oren komt, zakt hij door de knieën. Hij huilt als een gewond dier. En hij zegt tegen zijn vrouw, want hij is getrouwd met de zus van de Franse koning. En hij zegt een soort van Shakespeareaan, van zin die zo uit Shakespeare zou komen. Vrouw, uw broer heeft mijn vader vermoord. Vreselijk. Philips de Goede komt dan aan de macht in 1419. Er komt een onwaarschijnlijke druk op hem te liggen vanuit de Bourgondiërs om definitief te breken met Frankrijk. Want ja, die hebben zijn vader vermoord. Hij gaat dat doen, maar hij gaat er echt heel hard over nadenken. Want hij blijft in zijn diepste binnenste, houdt hij nog altijd meer van Frankrijk dan van het verperfide Albion. Maar toch zal hij in 1420 het verdrag van Troyes, het verradersverdrag waar de Fransen vandaag nog altijd schande van spreken, zal hij de Franse kroon verkopen aan Engeland. Wat de Engelsen al die jaren al wilden, zal gebeuren. De Engelse koning komt op de troon, wordt de troonopvolger wanneer die zieke, kiriwitte Karel VI de pijp zal uitgaan, eindelijk. Wanneer hij definitief in zijn koekoeksklok zal gaan zitten met zijn gestoorde geest. Dan zal de Engelse koning koning in Frankrijk worden. En hij, Philips de Goede, wordt de sterke man. Hij heeft dat allemaal geregeld. Sterke man in Frankrijk, in Bourgondië en in het noorden. Philips de Goede is een ambivalente persoon. Dat maakt hem zo interessant eigenlijk. Het is een mens van vlees en bloed. Hij is enerzijds onkuis, hij is anderzijds ascetisch. Ascetisch, hij zal een boetegordel aandoen als een strenge katholiek af en toe. Hij zal vasten op gepaste tijden. Voor een Bourgondier is dat een enorme inspanning. Maar aan de andere kant is hij onkuis, is hij onwijs geil. Hij bij 25 minnaressen 26 buitenechtelijke kinderen. Waarvan we het weten, want historici zijn opgehouden met te tellen. En je ziet een man met een heel klare blik, met van die borstelige wenkbrauwen. Vrouwen moeten het naar verluid zeer aantrekkelijk hebben gevonden. Een hoge man, aantrekkelijk, die ook nog eens goed kon paardrijden, perfect kon dansen. Met enerzijds heel sentimenteel, kon gedichtjes voordragen, kon heel kwaad worden als een klein kind, als hij zijn zin niet kreeg. Maar aan de andere kant super tactisch. Terwijl hij bij manier van spreken 's morgens nog bij het praalgraf van zijn grootvader en van zijn vader, want Jans van der Vrees heeft ondertussen ook een praalgraf gekregen, is gaan uithuilen, letterlijk op de grond liggend, schokkend van het huilen, staat hij na enkele minuten weer recht, doet nieuwe kleren aan en gaat pittig onderhandelen met Vlaanderen of met Dijon, met de stedelingen. Net zoals zijn grootvader. Zijn vader had dat minder, trok hij de mooiste kleren aan en was hij, net als zijn grootvader, de beste geklede man van Europa. Opmerkelijk genoeg zal hij het in zijn eigen bedsponnen minder goed doen, want daar slaagt hij er maar niet in. De eerste vrouw, niks. De tweede vrouw, niks. De derde vrouw, Isabella van Portugal, daar zal het uiteindelijk bij lukken. Eén persoon, Karel, dat is miserig weinig voor een man die de machtigste man van Europa is, met al zijn bastaarden. Waarom heeft hij niet 5 of 6 zonen gecreëerd, geprocreëerd? Een dubbelzinnig, ambivalent persoon. En al die tegenstrijdige kwaliteiten zullen hem ver brengen. Heel ver. Ik heb bij het begin van dit verhaal gezegd dat wij op weg zijn naar de eenmaking van de Nederlanden. Ik beweer zelfs dat als je door de eeuwen reist, dat er maar één ding blijkt, dat is dat de lage landen een Bourgondische uitvinding zijn. Wel, we gaan daar nu naar op weg. Want de waarheid is nog redelijk duidelijk op dat moment. Wat heeft hij? Hij heeft gebieden in het zuiden, een zuidelijk deel rond Bourgondië, in Frankrijk. En er is een noordelijk deel. Dat noordelijk deel bestaat op dat moment officieel eigenlijk enkel alleen maar uit Artesië, Noord-Frankrijk, Vlaanderen. De eerste tactische onderneming om Brabant binnen te rijven, dat zal lukken omdat de uiteindelijke troonopvolger in Brabant, dat is zijn neef, dat is Jan de Vierde van Brabant, dat is een notoire onbenul. Dat is een bangerik, dat is een dommerik. En die krijgt hij eronder. Jan de Vierde zal zelf zeggen, het is veel beter dat mijn oom het hier regelt. Ja, dat zal wel, hij wordt niet liever Philips de Goede. En dan komt Brabant rond 1430 al bij Bourgondië. Er zijn heel veel bisdommen. Die bisdommen, zoals het bisdom Utrecht, Kamerijk, Doornik, die bisdommen die zal hij bevolken met zijn bastaards. De belangrijkste is natuurlijk David van Bourgondië, die echt decennia lang de plak zwaait in Utrecht. Utrecht, wat het sticht, wat echt een zeer belangrijk onderdeel is van wat later de 17 provinciën en de Nederlanden zal worden. Dus zo gaat zijn invloed stilletjes aan verder. Er zijn ook een aantal van die oude vorstendommen die gewoon failliet gaan, die het niet meer kunnen betalen. Want al die kleine graafschappen, die gaan ten onder aan financieel wanbeheer. Namen bijvoorbeeld is volledig failliet en hij koopt dat gewoon op. Dus het is ook via financieel gesjoemel dat hij weer rijker wordt. De boel klontert samen. We zien de omelet die wordt gemaakt. De omelet die dan, het is een Bourgondische beeldspraak, die past hier wel. Het is een dikke, vette omelet die tot die lage landen zal kristalliseren. Maar er is nog één meesterstuk dat natuurlijk ontbreekt. Dat is Holland en Zeeland. En daarbij hoort altijd in één adem uitgesproken te worden Henegouwen. Dat is één geheel. En Philips, die natuurlijk een charmante, ravissante persoonlijkheid was, die, omdat hij zo vaak onderweg was, overal wel een minaris had zitten en dan ook wel overal een bastardzoon had, of meer. Er is één dame die hij niet zomaar zal charmeren. Het is een nichtje van hem, het is Jacoba van Beieren. De dochter van Willem van Holland, Henegouwen en Zeeland. Integendeel, ze gaat gewoon resoluut de strijd aan. De eerste strijd verliest redelijk snel, dat is Henegouwen. Henegouwen wordt ingepalmd door Philips, door de troepen van Philips. En het gaat zelfs redelijk ver, want hij neemt Jacoba gewoon gevangen zet ze in Gent onder beständige bewaring. Maar dan komt er een soort van filmische onverwachte versnelling in dit verhaal, want Jacoba van Beieren slaagt erin te ontsnappen. Er staat iemand daar op te wachten, ze doet andere kleren aan, ze rijdt de paard noordwaarts, neemt een boot en uiteindelijk komt ze dan aan, ik denk dat het in Vianen is, en daar kan ze opgelucht aan land komen en beseffen dat ze ontsnapt is aan die onwaarschijnlijke dwingeland die in haar ogen bij Philips de Goede is. Ze doet haar manskleder af, maar ze zal zich voortaan toch als een man verweren. Jacoba zal uiteindelijk een paar jaar later sterven en alles komt gewoon aan Philips de Goede. Hij wordt de chef in Holland, Zeeland en Henegouwen. En hij zal hier het Bourgondisch staatsbestel ook introduceren. En hij zal vooral een soort van pacificatie hierop brengen. Dat is interessant, omdat de onverklaarbare... Er zijn boekdelen geschreven over de burgeroorlog tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. Wel, hij zal er een einde aan stellen. Die heeft denk ik 1 of 2 eeuwen gewoed bij jullie. Dat is al 150 jaar minstens. En er zijn nog een paar opflakkeringen, maar er is verboden om die naam nog te gebruiken, Hoeken of Kabeljauwen. Dat wordt gewoon weggedrukt. Die oude, nog eigenlijk Germaanse vendetta-geest, die wordt er met een Bourgondische zwier uitgebrand. Dus nu zit je ineens met een geheel van staten die eigenlijk niet zo heel veel met elkaar te maken hadden. Nee. Je hebt namen, je hebt Zeeland, je hebt Holland, je hebt Limburg. Je hebt een centrum, je hebt een periferie, je hebt dan ook nog het zuiden, Bourgondië. En hij moet het daar nu gaan organiseren. Je doet het als een soort van absolutistische dwingeland? Nee, dat is onmogelijk. Omdat de verstedelijking stilaan ook in Holland en in Brabant volop anders helemaal is losgebarsten. En die steden zijn superbelangrijk. Je zou kunnen zeggen dat Philips de Goede zich tot aan de beste positie van de onderhandelingstafel heeft gevochten. En daar zit hij dan. Hij als een soort van profeet of als een soort van messias die er moet bij zijn. Daar willen de steden die het voor het zeggen hebben in Holland, Zeeland en Brabant en Henegouwen, die willen met hem in zee gaan. Maar niet zomaar. Er wordt bikkelhard onderhandeld. En hij heeft zelf veel oorlog gevoerd, dus hij wil stilaan willen tot een modus vivendi komen. En dus wordt er, net zoals Philips de Stoute dat eigenlijk met Gent heeft gedaan, doet hij dat ook met al die belangrijke steden in het noorden, van Leuven tot Leiden, noem maar op. Hij gaat onderhandelen en er komt een soort van, uiteindelijk een verstrengeling van stedelijke elite en hertogelijke aristocratie. Dat gaat hij heel erg bespoedigen. Dat er een soort van samensmelting komt van twee invloedssferen. En om dat verder te bespoedigen, gaat hij dat ook slim aanpakken. Er komen raadskamers in het noorden, rechtbanken, er komen rekenkamers. Dat komt uit die tijd. Hij is daarmee begonnen. Dus juridisch, financieel, wat voor een soort van eenheidsgevoel gaat zorgen, is een eenheidsmunt. De Vierlanden, dat is interessant, omdat dat is een beetje zoals de euro. De euro vandaag, we betalen allemaal in euro. Maar eigenlijk voel ik mij nog altijd eerder Belg dan Europeaan vaak. Zo is het nu. Maar mensen voelen zich eerder Nederlander dan Europeaan. En dat was toen wellicht ook het geval. Men voelde zich nog altijd Brabander, Vlaming en daarna pas Bourgondier. Maar die eenheidsmunt is een eerste stap in ook een psychologisch besef van wij horen samen. En steeds meer gaan ook die gewesten samenwerken, omdat ze voelen dat ze dan economisch sterker staan. Eén ding wat hier nog aan ontbreekt, dat is een soort van representatie, een vertegenwoordiging van al die gewesten in het beleid. En ook dat zal er uiteindelijk komen in de herfst van zijn leven. En dat komt er omwille van één reden, namelijk Philips wil op kruistocht. Daar zien we dat Philips een man is die tussen twee werelden leeft. Hij is enerzijds ridder, hij is anderzijds burger. Ridder, zoals zijn vader, zoals zijn grootvader, zoals zijn overgrootvader, zoals Jan de Goede, weet u wel, die de man van heigerige heldenmoed bij de slag van Poitiers. Dat ademt nog altijd door in de ziel van Philips de Goede. Dat ruist nog in zijn DNA. Aan de andere kant is hij die burger met een vooruitziende blik. Die zich omgeeft met mensen die gestudeerd hebben. Burgers die hij laat studeren aan door hem gestichte universiteiten. In Dool in Bourgondië of in Leuven in Brabant. Zodat er ineens een opgang komt in onze geschiedenis van salarissen, van een ambtenariaat. Waarbij de adel vaak de trein mist van die vernieuwing. Want zij normaal gezien kregen zij gewoon een job als rechter of zo. Terwijl ze daar amper kaas van hadden gegeten. Nu kwamen er ineens mensen met een diploma die er kaas van hadden gegeten. Daar is hij helemaal mee. Maar aan de andere kant blijft hij die ridder die de mooiste harnassen aandoet en die nog altijd droomt van die kruistocht. Ik denk dat de kruistochten zoals wij ze gekend hebben voor het laatst een bezieling vinden in de geest van Philips de Goede. Daarna is het gedaan. Want hij zit natuurlijk met zijn vader nog in zijn hoofd. Zijn vader die in Nicopolis gewoon totaal verslagen is geweest door het leger van de Turken. En dat is vreselijk. En nu komt er nog een extra reden bovenop. We zitten in de herfst van zijn leven. 1453 moeten we hier noemen. 1453 is trouwens ook het einde van de 100-jarige oorlog. De laatste slag in Castillon. Maar zoals wij ook allemaal geleerd hebben, de val van het Oost-Romeinse Rijk, de val van Constantinopel. En dat nieuws slaat in Europa in als een bom. De paarden van de barbaren staan in de Hagia Sophia, die een moskee wordt. Ja. En heel Europa schreeuwt moord en brand, maar gaat nadien gewoon over tot de orde van de dag. Zo niet. Philips de Goede, die voelt weer het verlangen van zijn voorgeslacht in hem opborrelen, van ten strijde te trekken. Hij is ook die vrome katholiek die voelt dat hij voor de weg naar Jeruzalem vrij moet maken. Hij moet die ketters uit Constantinopel, hij moet die eruit jagen. Dat betekent dat hij maanden zo niet, zijn vader was zelfs bijna 2 jaar weg, misschien 2 jaar weg is. Wie gaat hier dan, in dat nieuwe staatkundige geheel, wie gaat daar de lakens uittelen? Want we zitten met een extra probleem. Karel de Stoute, de zoon van Philips de Goede, ja, die komt niet overeen met zijn vader. Dus kat en hond. De steden vragen zich af, hoe zit het met de continuïteit van het beleid? En tegelijkertijd zijn er 2 krachten die Staten-Generaal eigenlijk genereren. Philips de Goede, die heeft geld nodig. Dus die gaat die Staten-Generaal ook wel samenroepen om te zeggen, ik heb echt heel veel geld nodig, want ik moet Constantinopel, dit is de heilige opdracht, de opdracht der opdrachten, die moet ik gaan vervullen. En die steden zoiets hebben, ja, maar hoe gaan we het hier dan regelen? En van onderaan en bovenaan wordt eigenlijk de bevalling van de lage landen ingezet. En in januari 1464, dat is voor de mensen die van getallen houden, exact 555 jaar geleden, komen de uitgenodigde leden van de 3 standen uit alle contraien samen in de Gotische zaal van Brugge. De mensen van Holland zijn langer onderweg. Het is januari, het is nu, die komen een paar dagen later. Die van Luxemburg die dagen zelfs niet op, want ja, de periferie was sowieso, daar woonden weinig mensen en was van onderschikt belang. En de kern van de Lage Landen ligt hier. Holland, Zeeland, Brabant, Vlaanderen. Ze komen daar samen, die trappen die we allemaal nog zelf kunnen bestijgen. Daar komen die tientallen leden overal van heinde en ver samen. En dagenlang wordt er gedebatteerd en gediscussieerd. En er wordt op een gegeven moment, zien ze Karel de Stoute knielen voor zijn vader. Ze hebben het goed gemaakt. Karel de Stoute zal in de plaats van Philips de Goede regeren wanneer die op kruistocht vertrekt. De voorbereidingen die sleepten aan. Het bleef maar duren. En er kwam een groot probleem bij. Zelf had hij het nog niet in het snoetje, Philips, maar zijn omgeving zag het, dat hij stilaan aanvallen van seniliteit kreeg. Al dat overspel, al die reizen, al die oorlogen, dat onwaarschijnlijke leven van gargantuesk plezier en militaire heroïek begon zijn tol te eisen. Hij werd ziek, hij werd kind. Met tussenpozen, want hij was af en toe nog helder. Maar stilaan, het planetenstelsel van Bourgondië, dat rond die Bourgondische zon draaide, begon te merken dat die zon aan het uitdoven was. Philips de Goede ging stilaan het einde tegemoet. Er zijn kroniekschrijvers die spreken over het feit dat hij zich soms terugtrok in een kamer om met schaar en met naald en draad dingen in elkaar te knutselen. Af en toe wist hij het gewoon niet meer en kon hij niet onder de mensen komen. Maar op een dag krijgt Karel de Stoute het bericht dat zijn vader nu echt doodziek is. In het Prinsenhof in Brugge. Dat is de plek waar hij zijn laatste adem zal uitblazen. Er komt een ultieme hersenbloeding die braakneigingen zal uitlokken en die de laatste sprankel leven uit het lichaam, het geteisterde lichaam van die hertog zal jagen. Philips de Goede zal brakend, te kotsend, zal hij, terwijl hij nog zotsklap verkoopt, zal hij aan zijn einde komen. Net voor hij was gestorven, had hij nog even geknepen in de hand van zijn zoon. En net voor het sterven hadden ze het voor de zoveelste keer goed gemaakt. Karel die maakte er een soort van persoonlijke massahysterie van. Hij trok de gordijnen van de kamers naar beneden, de wandtapijten op de grond. Hij brulde en huilde het hele Prinsenhof bij elkaar. De chroniqueurs die hebben zoiets van: wat is er in die man gevaren? Hij die zo'n complexe verhouding met zijn vader had, doet nu alsof het God zelf is die aan zijn einde is gekomen. Je kunt je ook nu concrete vraag stellen: wat is daar nu de erfenis van? En dan zijn er drie dingen die spontaan bij mij naar boven komen. Dus ten eerste het staatkundig geheel. Er was geen rijk, geen staatkundig geheel tussen Frankrijk en Duitsland. Het is er gekomen. Dat is het uiveren van de Bourgondiërs. Het is het meesterwerk van Philips de Goede. Zonder Bourgondië geen Nederland. Zonder Bourgondië geen België. Zonder Bourgondië in eerste instantie geen lage landen, geen Nederlanden. 1. 2. De erfenis vandaag is nog altijd dat wij gastronomische genoegens vandaag nog altijd Bourgondisch noemen. Die erfenis van het vetten en het vrome, vooral natuurlijk in de zuidelijke Nederlanden en Brabant en Limburg, nog altijd tot het DNA beoord. Dat is wie wij zijn. Zelfs in Groningen kun je een kaashandel vinden waarop in het groot op de etalage staat de Bourgondier. En natuurlijk de kunsten. Waarom komen Japanners, waarom komen Amerikanen en Chinezen naar hier? Dat is om de Jan van Eyck te zien. Jan van Eyck, hofschilder. Het is Philips de Goede die dat met zijn mecenaat zo heeft bespoedigd. Die rijke schilderkunst van die Vlaamse primitieven, zijn onwaarschijnlijk rijke manuscriptenverzameling die de basis vormt voor de Koninklijke Bibliotheek van België vandaag de dag. Het is een erfenis van een eerste gouden eeuw in onze contreien. Er is natuurlijk een verschil in het noorden en het zuiden. Jullie hebben jullie print gestaard. En ik begrijp dat ook wel op die fantastische gouden eeuw waar jullie de sterspelers waren op het wereldtoneel. En wat gebeurde er daarna? Daarna verkruimelden jullie tot figuranten. Jullie hebben ervoor nooit echt gekeken. Als Philips de Goede in jullie geschiedschrijving naar voren komt, dan is het als iemand die de eigenheid van de Hollanders en de Brabanders wilde knechten. Hij is een onheilsprofeet die al vooruitwijst naar de splitsing. Jullie hadden wel Huizinga. Huizinga is gefascineerd geraakt door die cultuur van die Bourgondiërs. Maar het opmerkelijke is dat nadat het herfsttijd der middeleeuwen is verschenen, dat er eigenlijk amper nog iets gebeurd is met die erfenis van Huizinga op Bourgondisch vlak. Dat is toch opmerkelijk? Bij ons is het anders. Bij ons hebben we Pirenne gehad, die, omdat België een nieuwe staat was, jullie bestonden al veel langer natuurlijk, rond 1900 waren wij op zoek naar mythevorming, hè? Naar een basis waarop wij de Belgische staat konden plaatsen. En die heeft Philips de Goede terug naar boven gehaald. Maar die maakte van Philips de Goede ook een soort van held. De steden kwamen er niet in voor. En hij zag het enkel als een Belgisch verhaal. Wat ik probeer te ontkrachten in mijn boek. Want eerst die lage landen, pas veel later België. Met het verschrijden der generaties, er zijn er nieuwe gekomen, is men de aandacht meer op de steden gaan liggen, is men uiteindelijk gekomen tot, wat ik zelf in dit boek ook aanhang, die verstrengeling van die twee. Het is niet kip of het ei, het zijn niet de steden die op nummer 1 staan, het zijn ook niet de hertogen, het is die wisselwerking tussen die twee, met uiteindelijk de hertog die toch aan de touwtjes trekt. En je moet dan nog weten dat ik het verhaal helemaal vertel tot de achterkleinzoon van Philips de Goede, dat is Karel de Vijfde. Karel de Vijfde, die wij in Vlaanderen nogal aan de borst drukken als de goede keizer Karel. Een jolige, joviale kerel die op straat wel eens graag zo ontmoet om een pintje mee te drinken. Terwijl jullie hem natuurlijk zien als de man die steunde op Willem van Oranje bij zijn troonsafstand. En als de man die jullie eigenlijk de deur hebben gewezen. Jullie zien hem enkel en alleen als de vader van Philips de Tweede. Maar hij is in mijn verhaal, hij is de laatste der Bourgondiërs. Die rouwstoet van Karel de Vijfde is de laatste opflakkering van die Bourgondische pracht en praal. De toeschouwers die daarbij aanwezig waren, die konden maar één ding denken. Kijk, hier wordt de laatste Bourgondiër te graven gedragen. En dan kan het echte verhaal voor vele andere historici beginnen. Namelijk, dan komt de scheiding. Dan mogen al die boeken die nu al in de rekken staan, mogen die opengeslagen worden. Maar die kunnen pas echt met recht en reden begrepen worden als we eerst dit oerverhaal hebben begrepen. En meer zelfs nog, beter zelfs nog, als we het hebben beleefd. Ja, dit was het tweede en laatste deel van De Bourgondiërs, gemaakt door Matthijs Deen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max. Met als mediagast Peter van der Meers, de vertrekkend hoofdredacteur van het NRC. En als sportgast in het tweede uur Jeroen Straathof. Oud-schaatser en eerste winnaar ooit van de 1500 meter. Die vanmiddag ook verreden wordt. Blijf dus luisteren naar Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. 4 uur per week werken en de rest van de tijd feesten, skiën en lekker doen waar je zin in hebt. Ik ging zoeken naar mensen die zo leefden en ik kon ze niet vinden. Of je gewoon gedragen als een miljonair, terwijl je dat helemaal niet bent. Dus toen ben ik gaan rondshoppen bij makelaars voor hele dure panden die ik nooit kon betalen. Luister in Radiodoc naar een cursus gelukkig zijn. Ik leende een chique tas van een vriendin en zo ging ik dan naar de allereerste afspraak toe met de makelaar. Vanavond om 9 uur in Radiodoc, de documentaire Een cursus gelukkig zijn. Ik had alle tijd van de wereld. Ik had al mijn doelen bereikt. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. Dat is leuk, van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Denk aan een mini. Denk groot. Nog groter. Zie je hem rijden? Mini.